Me kwa ma ko ba kwa sampa bro. Me pese me ye bibi o ma ti se ba ye a me.